Onlar dediler ki, kralın su kabını kaybettik. Onu arıyoruz. Onu getirene bir deve yükümlü kafat verilecek. Ben buna kefil oluyorum.